جانان تر څانو دي زار شمزا قربان دي آشنا تر هر تان شمزا قربان دي آشنا تر هر تان شمزا جانان تر څانو دي زار شمزا قربان دي آشنا تر هر تان شمزا قربان دی آشنا تر هر تار شمزا سنگر کی پیواڑ غازی خکاری دی گردون کی پاٹ میوندی خکاری دی سنگر کی پیواڑ غازی خکاری دی گردون کی پاٹ میوندی خکاری دی گردون کی پاٹ میں وندی خری دی لگئی دل دیس پھر رخسار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا لگئی دل دیس پھر رخسار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا جانان تر چانو دی زار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا دل بارتا یہ دستر عشق یو داستان دمین سبا کی دیو شاگردان دل بارتا یہ دستر عشق یو داستان دمین سبا کی دیو شاگردان ملنگا دغاڑی دی ہار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا ملنگا دغاڑی دی ہار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا جانان تر چانو دی زار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا مزدی گرد سنگر و تزانی لی دی دبر بل وی نغمی گرانا وانی لی دی مزدی گرد سنگر و تزانی لی دی دبر بل وی نغمی گرانا وانی لی دی دیدن تا دیتل نا قرار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا دیدن تا دیتل نا قرار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا جانان تر چانو دی زار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا د پاتح دی زیر راوڑی تن روی بار صدیقی ورد ناری چارم ہر سہار د پاتح دی زیر راوڑی تن روی بار صدیقی ورد ناری چارم ہر سہار صدیقی ورتا ناری چارم ہر سہار محبات کی دیتل محبات کی دیتل مات خمار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا محبات کی دیتل مات خمار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا جانان تر چانو دی زار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا جانان تر چانو دی زار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا قربان دی اشنا تر ہر تار شمزا